माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और अरे और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मन अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं। श्लोक क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गमेव गरीयसी। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि ऐसी बुद्धि मूर्खों की है। मेरा भारत महान ऐसे भावना क्या है? मूर्खता। मेरा कृष्ण महान ऐसा बोलना चाहिए, या मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण महान भी है। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूजा मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिक अग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें एक रुचि नहीं रहते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करे। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। आध्यात्मिक कैसे आध्यात्मिक? इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यू हैव द इंग्लिश बुक? रिलीजियस एक्टिविटीज या क्या? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज? हाँ, स्पिरिचुअल अर्ध आध्यात्मिक। तो उसके पहले श्रील प्रभुपाद का लेख है कि ये सब औपचारिक रूप से ये सब आध्यात्मिक विधान पालन करते हैं। और सब आध्यात्मिक है वो खाली दिखाने में, क्योंकि वो आत्म देह के साथ आत्म परिचय करते हैं। तो जब तक देहात्म बुद्धि होते हैं तब तक वास्तव आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं होता। तो आध्यात्मिक क्या बोलते हैं वो मतलब अर्ध आध्यात्मिक। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और स्वार्थी मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं कि सामान्य लोग इस भौतिक जगत में अज्ञानी हैं और अपने हित के बारे में और कुछ भी नहीं जानते हैं, और भौतिक औपचारिक धार्मिक विधानों पर आसक्त रहते हैं। परंतु ऐसे लोगों की भूल धारणा को परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते। तो इस श्लोक पहला श्लोक के प्रसंग में समझना चाहिए कि इसके पहले भगवान पहला श्लोक कही पहला श्लोक कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ विधि पालन करने से धीरे धीरे आशा है, अभिप्राय है कि कर्म कांड्य यज्ञ विधि विधान पालन करने से धीरे धीरे वो मायाग्रस्त जीव जो सोचते हैं कि यज्ञ विधि पालन करना, पुण्य कर्म करना और उससे फल स्वर जाना, जन्माश्वर्य श्रुत श्री ऐसे वंचित फल प्राप्त करना, तो यही वैदिक शास्त्र का चरमोपदेश है, यही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो लोग जो ऐसे सोचते हैं तो मूर्ख बूढ़ा है, क्योंकि नहीं जानते हैं कि भौतिक संसार चक्र दुखमय है और स्वर्ग जाके भी वहां पर असीम दुख असंख्य प्रकार से अनुभव करना पड़ेगा। तो इस यज्ञ विधि का क्या उद्देश्य, वास्तव उद्देश्य क्या है, ये भगवान से स्थापित है। किस लिए? जिससे कल इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से विस्तृत रूप से बोलें कि वो कर्म कांड्य यज्ञ विधि पालन करने से तो धीरे धीरे आशा है, भाग लेने वाले व्यक्तियों अवसर मिलेंगे वास्तव ज्ञान प्राप्त होना और इस प्रकार कृष्ण भक्ति में आ सकेंगे। तो मोह माया मोह ग्रस्त अवस्था में यदि हम सर्वोच्च वैदिक सिद्धांत कहेंगे तो मूर्ख लोग का ज्ञान और समझना का अधिकार का अभाव होने का कारण से तो कुछ भी समझ नहीं लेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ठीक है, ऐसे लोग तो उसी स्तर पर है तो ठीक है, उनको रहने दो और धीरे धीरे वे कृष्ण भक्ति में आ सकेंगे और यज्ञ विधि में साक्षात रूप से नहीं परंतु कृष्ण भक्ति या कृष्ण कम से कम कृष्ण भक्ति का अपरूप के साथ कुछ संबंध है कर्मकांड में कि विष्णु भगवान यज्ञ भूख यज्ञ पाति है उसको मानना चाहिए और उनका नाम का उच्चारण करना है तो कुछ स्पर्श है कृष्ण भक्ति के साथ। अन्याभिलाष युक्त होने के पर कृष्ण भक्ति के साथ कुछ संबंध है। और वास्तव कृष्ण भक्ति क्या है? अन्य अभिलाष शून्य अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामादिना प्रथम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रूपम। तो कर्मकांड में विष्णु नाम उच्चारण करने हैं, विष्णु पूजा करने हैं, विष्णु भगवान यज्ञपति है इसको माना है तो फिर भी कर्मकांड यज्ञों में वो भक्ति करना का फल नहीं मिलते। श्रीमद् भागवत में महाभागवत महाराज पृथु का शतक्रतु होना का प्रयास का वर्णन है। शतक्रतु इस नाम इंद्रदेव का एक नाम है, इसका अर्थ है कि इंद्रदेव ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपादन किए तो पृथु महाराज भी प्रयास किए थे लेकिन अंतिम यज्ञ करने का समय तो उसका संपादन करने में इंद्रदेव बहुत संकट दिए थे। वो अश्वमेधम यज्ञ में अश्व अर्थात घोड़ा को बलि देना है और इंद्रदेव अलग अलग छद्मवेश लेके वो अश्व को हरण किए है। तो अंत में पृथु महाराज तो शतक्रतु नहीं हुए तो फिर भी उनकी ख्याति आज तक इंद्रदेव से और भी विस्तृत है क्योंकि वे शुद्ध भक्त है और कर्मवीर इंद्रदेव जैसे कर्मवीर से विनम्र त्रिनाद अपि सुनिश्चित भावधारी शुद्ध भक्तों का पद इंद्रदेव से सदैव अधिक है। चैतन्य भागवत में Kulavecha Shridha Kavarnamya. Kulavecha. Kula matlab kela. Or becha jo bechte. To Navadvip dham me te. Or Navadvip Bengal me. To kela prachur hai. Jaise is Gujarat me bhi hum. कुछ दिन के पहले उडाकर गए थे और रास्ते के दो पास तो खेती में खाली केला का चाश तो जिसमें केला प्रचुर है तो उस देश में केला बेचने से तो कोई बिल गेट जैसे अमीर नहीं बनेंगे तो बहुत दरिद्र थे तो फिर भी उनका आय से उसका अर्धेक भाग भगवान और नवद्वीप के नजदीकी वाही गंगा देवी गंगा नदी की पूजा की तो महान भक्त इंद्रदेव से और भी बहुत महान है इंद्रदेव भगवान विष्णु के बड़े भाई है नहीं? इंद्रानुज इंद्रानुज भगवान का कौन सा अवतार का नाम है इंद्र अनु जैसे रामानुज रामानुज का मतलब राम के छोटे भाई लक्ष्मण तो इंद्रानुज कौन है वामन देव तो भगवान विष्णु देव दैत्य देव दोनों पक्ष में देवों की पक्षपाती क्योंकि देव कौन है सकाम भक्त भक्त है भगवान विष्णु को मानते हैं तो फिर भी अन्याभिलाष शून्य नहीं है अन्याभिलाष युक्त है भक्ति करते हैं तो साथ साथ भौतिक इच्छाएं जो हृदय में है पोषण करते हैं मैं बड़ो होऊंगा मैं इंद्र होऊंगा मैं शातक्रतु होऊंगा मैं बहुत बड़ा नामधारी होऊंगा इत्यादि तो चूंकि वे जगत में भगवान विष्णु का पालन कार्य में सहायता करते हैं इसलिए भगवान देवगण के पक्ष में है सहायता करते हैं तो भगवान असहाय नहीं है तो भगवान उनके भक्तों को अवसर देते हैं जगत पालन का कार्य में जिससे वो सृष्टि में वेद शास्त्र में पालन करने से लोग धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में शुद्ध कृष्ण भक्ति अन्याभिलाष शून्य कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं और इस प्रकार इस भौतिक कारागार से मुक्त हो सकते तो देवगण जड़ भोग विलास आकांक्षी है और असुरगण भी भौतिक भोग विलासी है तो दोनों में ये बड़ा अंतर है कि देवगण भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठता को मानते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ध्रो भूतो लोके सर्गेस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्त स्मितो दैव असुरस्तद्विपार्यः इस भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है एक है देव और दूसरा है असुर देव कौन है? विष्णु भक्त। और असुर तक विपरीत। तो इंद्रदेव तो सकाम भक्त, भगवान विष्णु को मानते हैं, फिर भी उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य है भौतिक भोग विलास। पुण्यकर्मी है, क्षत्रकर्तु है, और उसलिए भगवान उनके छोटे भाई के रूप में आते हैं। तो बड़ा भाई तो छोटे भाई को स्नेह करते हैं, तो पारिवारिक स्नेह होते हैं, वही भौतिक है। बड़ा भाई तो छोटे भाई तो दोनों में वो स्नेह जो है वो भौतिक है। तो शायद इंद्र तो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, तो कम से कम मेरे छोटे भाई है वामन, तो इसी भाव से वामन देव को स्नेह करते हैं। और उससे भी जो वो भक्ति जो पूर्ण नहीं है, जो भूल धारणा युक्त है, तो उससे भी इंद्रदेव का कल्याण होता है। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं और भगवान की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं व्यक्ति बहुत तीव्र भाव से प्रार्थना करते हैं और ऐसे लगते हैं कि वो बहुत तीव्र भक्ति प्रकट करते हैं। तो विश्वास ही है भगवान में, लेकिन वो तीव्र प्रार्थना करते हैं किसलिए? जिससे वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझको प्रेम नहीं करते हैं, तो हे भगवान आप उसका हृदय में भी अंतर्यामी है, उसको सुधार करो। तो किसलिए प्रार्थना करते हैं? तीव्र प्रार्थना करते हैं, लेकिन किस लिए? तो कुछ दिन के पहले बोला नहीं वो ऐसा कहानी की एक कथा का, भागवत कथा का, जो 7 दिन व्यापी कथा यहां बोला या बड़ौदा में कुछ दिन के पहले बोला। तो लंबा गाड़ी वाला कथा का, भगवत कथा का, तो 7 दिन व्यापी भगवत कथा किया है और देखा कि सुनने वाले में एक नारी है और जब भी वो कथा का गोविंद नाम बोले वो नारी प्रेम भाव से रोती थी और सदैव बहुत प्रेम से वो कथा का चेहरा देख रही थी। तो 7 दिन के पश्चात वो कथा समाप्त होने के पश्चात वो कथा का वो नारी को बुलाया और बोला कि मैं देखा था तो आपकी भक्ति बहुत ही है, तो मेरे चेहरा को इतने सब भक्ति के साथ सदैव देखती हो और जब भी मैं गोविंद कहता हूँ तो आप प्रेम से रोती है। और नारी बोले कि ऐसा नहीं है, क्या है, मेरा बकरी थी, उसका नाम था गोविंद, वो कुछ दिन के पहले मार गया था, उसको मुझे बहुत स्नेह था और आपका दाढ़ी उसका जैसे, तो उसको स्मरण करके आपको देख रही थी और जब भी आप गोविंद नाम वाले उसका स्मरण मन में आया था और उसे रोती थी। तो गोविंद के लिए भक्ति है, लेकिन कौन सा गोविंद, किस प्रकार की धारणा से। तो इसलिए भक्ति तो केवल भाव से नहीं हो, मतलब भाव ही है लेकिन वो पक्का पूर्ण भाव अन्याभिलाषिता शून्य स्तर पर होता है। लौकिक भक्ति में भाव प्रकाश हो सकते हैं लेकिन अपक्व स्तर में वो भाव जो है वो महाभागवतों का भाव के समान नहीं है। जैसे मैंने सुने दिल्ली में कहीं ऐसे भक्त है गृहिणी जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने का समय चिल्लाते हैं मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं, तो गोपी भाव प्रकट करके गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करके दिल्ली वापस जाते हैं और वहां वापस टीवी चलाते हैं और गृह कार्य करते हैं और पड़ोसी गृहिणी के साथ बकवास बोलते हैं। और तो एक बार महीना में पूर्णिमा को गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो उस समय गोपी भाव में निमग्न हो और बाकी 30 दिन तो साधारण दिल्ली गृह घर वाली का भाव में निमग्न है। वो ऐसा पाची करते क्या क्या बोल ताश खेलते हैं और किटी पाची ऐसा करते हैं। तो इस तात्पर्य में कि साधारण वैदिक पंथा में जो उसमें है तो उनको विचालन नहीं करना चाहिए, तो ठीक है कुछ ना कुछ करते हैं तो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आएंगे। तो यही बात चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पश्चात नहीं चलते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो भगवान कृष्ण स्वयं है, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा आज्ञा गुरु हो या तारा ही देश, तो सबको बताओ कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण का एक उपदेश है तो मूर्ख जनों को विचालन नहीं करना, तो वो तो मुख्य उपदेश नहीं है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं तो मैं गीता उपदेश जानता हूं, वो उपदेश है कामान्य अधिकार अधिकार है काम करने के लिए, तो यही गीता सार है। मैं काम करता हूं मैं कर्म योगी हूं, यही गीता उपदेश है। तो परंतु वो ही पूर्ण गीता का चरम उपदेश नहीं है। गीता का अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भगवत भक्त सदैव मुझको चिंतन कर मेरे भक्त बन जाओ, तो एक उपदेश लेना और दूसरा को भूल करना या स्वीकार नहीं करना, तो ये अर्ध कुकुटी न्याय बोलते। कुकुटी का मतलब मुर्गी। तो जो घर में मुर्गी रखते हैं तो क्या करते हैं, मुर्गी को खिलाते हैं और हर रोज मुर्गी से एक अंडा मिलता है और अंडा को खाते हैं। तो ये मुर्गी का पोषक यदि विचार करते हैं कि हर रोज मुर्गी को खिलाता हूं और अनाज का दाम है, तो मुर्गी का सामने का भाग वो ठीक नहीं है क्योंकि उसको खिलाना है, और पीछे का भाग वो अच्छा है क्योंकि उससे अंडा मिलता है। तो अच्छा हो और सामने का भाग कटना और खाली पीछे का भाग रखना तो अंडा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार यदि हम गीता उपदेश अपूर्ण रूप से लेते हैं तो हम अपूर्ण फल या कुछ भी फल नहीं मिलेंगे। तो पूर्ण रूप से समझना चाहिए, इसलिए इस गीता संस्करण का नाम है भगवद गीता यथारूप। एक भंडार तथाकथित गुरु जो पाश्चात्य देशों में 30 साल के पहले शूल प्रभुपद का प्रचार करने का पाश्चात्य प्रचार लीला प्रकट करने का समय में वो जनप्रिय था, वो भंडार तथाकथित गुरु। तो उसका गीता संस्करण तो केवल प्रथम 6 अध्याय का, क्योंकि 6 अध्याय में वो योग का वर्णन है और वो भंडार का सिद्धांत कुसिद्धांत था कि योग करो ध्यान करो। तो उस अध्याय में भी उसका अंतिम श्लोक है योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमोगतः। कि सभी प्रकार का योग में श्रेष्ठ है श्रद्धावान् होने से अंतरात्मना। भगवान कृष्ण का चिंतन में निमग्न होना अर्थात भक्ति। तो ऐसे अर्ध कुकुटी न्याय होते तो ये अच्छा लगता, ये उपदेश अच्छा लगता। इस प्रकार भी उपनिषदों में एक कहानी है कि सूर्यपति इंद्रदेव और असुरपति विरोचन एक साथ ब्रह्मा जी के पास गए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो पहले ब्रह्मा जी दोनों को देह ही आत्मा ऐसे ज्ञान बने, तो वो सही है। तो ये आत्मा शब्द का एक अर्थ है देह, एक और अर्थ है मन, तृतीय अर्थ है जीवात्मा जीव, और चतुर्थ अर्थ है परमात्मा भगवान। जो आत्मा ही देह है इसमें छुट्टी नहीं है, परंतु ये पूर्ण आत्मज्ञान नहीं है। पूर्ण आत्मज्ञान यही है कि मैं आत्मा हूं इसको समझना, और परमात्मा भी है और मैं परमात्मा का दास हूं, ये पूर्ण आत्मज्ञान है। देह ही आत्मा इसको बोलना तो गलत नहीं है, तो फिर भी अपूर्ण है। तो यही बात सुन के विरोचन बहुत संतुष्ट था। ऐसे सोच रहा था कि देह ही देह के अतीत और कुछ भी नहीं है, जैसे वो चार्वाक चार्वाक मुनि का विचार है कि वो क्या है मेरा क्या श्लोक है विनम कृत्वा ऋतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत। तो जब तक रहते हो घी का, क्योंकि घी से आनंद भक्त है, तो विन करो चोरी करो जो जैसे तैसे हो घी में लो और घी खाओ ज्यादा, उससे सुख होते है। और जीवन से उद्देश्य है सुख प्राप्ति, देह सुख प्राप्ति, क्योंकि भस्मीभूत से देह से। तो बाद में इस देह जो घी से पुष्ट होते हैं तो वो भस्मसात हो जाएगा, अर्थात देह का अंतिम यात्रा है श्मशान यात्रा। तो इस देह श्मशान के पास ले जाना है, और किम पुनः आगमन हो भगत, हम वापस नहीं आएंगे, चार्वाक मुनि का विचार है। तो इसलिए जब तक हम इधर है तब तक भोग विलास करो, विशेषकर घी खाने से। तो वैदिक युग में नास्तिक गण मांसाहारी नहीं थे, घृतम घृतम पिबेत घी आहारी थे, और आज का उत्थान कथित भक्त वे भी मांसाहारी है। देखो कलयुग का क्या तमाशा है। तो यावन जी तो विरोचन असुरपति हिरण्यकशिपु का नाती बहुत संतुष्ट, तो यही आत्मज्ञान है मैं शरीर हूं, और चला गया। और इंद्रदेव नहीं गए, और ब्रह्मा जी से पूछा कि और भी है आत्मज्ञान है, और भी है और भी है, लेकिन वो बदमाश अभी चला गया, अभी तुमको बता दूंगा। तो ऐसा लोग है जो थोड़ा सा उपदेश मिल के संतुष्ट, तो ये सब कुछ ही। तो भगवान कृष्ण बोलते तो ठीक है, तो उस ऐसे लोग कर्म कम में रहने दो, धीरे धीरे आ जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु का विचार है प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो वैदिक प्रथा अवलंबी गण शायद धीरे धीरे वैदिक प्रथा अवलंबन करने से शुद्ध बन जाएंगे, किंतु कलयुग में वैदिक प्रथा अवलंबन तो बिल्कुल लुप्त हो गया है, और हालात इतना खराब है कि पुण्य भूमि भारत का सरकार का तरफ से घोषणा होते हैं कि राम जैसे व्यक्ति थे इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं, मिथ्या है, कोई प्रमाण नहीं, शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन नास्तिकगण शास्त्र को नहीं मानते। तो इसी स्थिति में क्या करना चाहिए? घर घर जाके सबको श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप वितरण करना चाहिए। हरि नाम आज वर्ल्ड होली नेम डे, पृथ्वी का हरि नाम का दिवस। एक्चुअली मैं ज्यादा राजी नहीं हूं, ये इस्कॉन का एक संस्थान है, लेकिन क्यों हरि नाम का दिवस है? प्रत्येक दिवस हरि नाम का दिवस है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अरण्यतः। तो खाली एक दिन हर साल में नहीं, प्रत्येक दिवस हरि नाम का दिवस है। लेकिन कम से कम जिससे भक्तों कम से कम एक दिन में नागर कीर्तन करेंगे, इसलिए इस योजना है। परंतु हर रोज प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हर रोज करनी चाहिए। तो सबको भक्ति में लगना चाहिए। हम बाहर जाते हैं, हरि नाम करते हैं, और हरि नाम करने से लोग का आकर्षण होगा। वो प्राथमिक आकर्षण से यदि कोई मंदिर आएंगे या हम उनके पास भी जा सकते हैं श्रवण करने के लिए, ये सभी बातों का श्रवण करने के लिए। तो धीरे धीरे भक्ति क्या है समझ सकते हैं। सामान्य लोग का विचार है कि भक्ति है बहुत भाव देखना, तो वो सही है चैतन्य महाप्रभु के लिए। लेकिन सामान्यतः महाभगवत भक्तों उनका भाव चेहरे में जनसाधारण में नहीं दिखाते। भक्ति भाव वो अंतराल की कथा है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, आपन भजन कथा ना बोले वो यथार्थ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हर रोज सबको बताना, मैं हर रोज चौसठ माला करता हूँ, हर एकादशी को निर्जल उपवास करता हूँ, तो ऐसे बताने से हम क्या फल मिलते हैं? प्रतिष्ठा, जो भक्ति का प्रतिबंध है। तो अगर हम ऐसे करेंगे, निर्जल एकादशी पालन करना किस लिए? सबको बताने के लिए मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं। तो वो तपस्या करने से हम संतुष्टि मिलेंगे कि दूसरे मुझको प्रशस्ति करते हैं, लेकिन भक्ति फल नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार भी यदि हम बहुत भाव दे कहते हैं कृत्रिम भाव, तो हम खाली दिखाने से चैतन्य महापुरुष संतुष्ट नहीं हो। सामान्यतः जो ऐसे बहुत भाव दिखाते हैं तो अंदर में मायावाद का प्रभाव है, इसको समझना है। तो जो उस प्रकार कृत्रिम भाव दिखाते हैं तो अच्छी तरह श्रवण नहीं किया, तो भक्ति में भाव ही है और हम पत्थर जैसे नहीं है, मशीन जैसे भक्ति नहीं करना है, तो फिर भी बहुत एग्जैजरेटेड भाव, क्या बोलते हैं हिंदी में एग्जैजरेटेड, अतिरिक्त, नहीं अतिरिक्त का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा अतिरिक्त भाव दिखाना वो जो वास्तव रूपानुग भक्त है तो उस प्रकार नहीं करते। हरे कृष्ण।